Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 grudnia, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jelenia Góra, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie i Kłodzko, to tam teraz oddycha się najgorzej. Elblążanie uczcili wydarzenia grudniowe z 1970 roku. Na początek jednak Senat i prace nad zmianami w kodeksie wyborczym. Senackie komisje za zmianami w kodeksie wyborczym z poprawkami. Przyjęta w czwartek przez Sejm nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmiany w sposobie wyborów członków PKW. Znosi głosowanie korespondencyjne. Dziś trzy senackie komisje zarekomendowały przyjęcie noweli z poprawkami zgłoszonymi przez senatora PiS Marka Pęka. Komisje nie poparły wniosku PO o odrzucenie ustawy. Nie rekomendowały też poprawek senatorów Platformy, które dotyczyły m.in. przywrócenia w całości głosowania korespondencyjnego. Teraz czas na drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym Senatu. Samorządy robią co mogą, by walczyć o czyste powietrze. Przyjmują kolejne uchwały antysmogowe, ale wszystko na nic. Najwyższe stężenie szkodliwych pyłów PM10 w ciągu ostatniej doby zanotowano w Katowicach, Gliwicach, Kielcach i Krakowie. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Norma dobowa dla pyłów PM10 to 50 mikrogramów na metr sześcienny. W Warszawie w ciągu ostatniej doby stan powietrza był umiarkowany, mówi Magdalena Gala. Tutaj dokładnie Aleja Niepodległości 84 mikrogramy na metr sześcienny, ulica Kondratowicza 94 mikrogramy na metr sześcienny, ulica Marszałkowska 79 mikrogramów na metr sześcienny i ulica Wokalna 71 mikrogramów na metr sześcienny. Magdalena Gala dodaje, że podawane od rana przez media ostrzeżenia przed smogiem wynikały z pomiarów w konkretnej godzinie, a te w danej chwili mogą być bardzo wysokie. Teraz najgorzej oddycha się w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich i Kłodzku. W Krakowie obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Elblążanie, jak co roku 18 grudnia, w rocznicę śmierci Mariana Sawicza, uczcili pamięć wydarzeń grudniowych 1970. Sawicz był jedną z trzech elbląskich ofiar. Zbyszek Godlewski i Waldemar Rębinin zginęli w Gdyni i w Gdańsku. Wszyscy są pochowani w rodzinnym mieście. Instytut Pamięci Narodowej oficjalnie mówi o 500 aresztowanych. W tamtym czasie nieoficjalnie szacuje się, że represjom poddawanych było około 1000 elblążan. W Elblągu trwały one najdłużej, bo jeszcze przez pierwsze miesiące 71 roku. Elbląg ma swój pomnik ofiar grudnia z napisem w hołdzie robotniczej dumie, godności i woli. Stanął on w sierpniu 1981 roku. Coraz mniejsze jest już grono czynnych uczestników protestu. Nie doczekaliśmy się ukarania winnych. Z żalem stwierdza Jan Fiodorowicz, szef Elbląskiego Regionu Solidarności, który jako uczeń brał udział w demonstracjach. Zawsze o to upominałem się pod pomnikiem, że trzeba rozliczyć. To wszystko tak się przyciągało i dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. No niestety już się nie rozliczy, bo osoby odpowiedzialne za masakrę grudnia 70 po prostu nie żyją. Jak co roku pod pomnikiem późnym wieczorem spotkali się elblążanie, którzy chcą wciąż kultywować pamięć o tamtych wydarzeniach. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Tradycją jest też to, że 18 grudnia przedstawiciele władz miasta stawiają znicze na grobach elblążan, którzy polegli w grudniowej rewolcie. Kiedyś podziwiana laureatka pokojowej Nagrody Nobla, teraz oskarżona o przymykanie oczu na rzeź muzułmańskiej mniejszości Rohingya w Birmie. Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka ogłosił, że premier tego kraju Aung San Suu Kyi może odpowiadać za ludobójstwo ludu Rohingya. Tak Zaitrat al-Hussein mówił w rozmowie z BBC. Biorąc pod uwagę, jak wielka jest skala operacji wojskowych na terenach zamieszkałych przez Rohingya, decyzje w tych kwestiach musiały być podejmowane na najwyższym szczeblu. Możemy mieć więc do czynienia z przestępstwem zaniechania. Jeśli władze miały wiedzę na temat zbrodni i nie zrobiły nic, by je powstrzymać, to także one ponoszą odpowiedzialność za dokonane przestępstwa. W Birmie dochodzi do strasznych, brutalnych aktów przemocy. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Patryk Hugiel. Wysoki komisarz mówi też o tym, że jest to działanie zaplanowane, realizowane z premedytacją. Czemu tak naprawdę laureatka pokojowej Nagrody Nobla zaprzecza istnieniu tych masakr, do których dochodzi w Birmie? Gdyby przyznała, że takie coś miało miejsce, to by popełniła polityczne samobójstwo. Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego, że jej pozycja polityczna jest krucha. Ona tak naprawdę współrządzi Birmą razem z armią i armia w każdej chwili może ją obalić. Aung San Suu Kyi nie ma pełnej kontroli nad tym, co się dzieje w kraju. Pełni rolę jakiegoś mediatora między tym, co się dzieje w Mianmie, a społecznością międzynarodową. Tym tematem zajął się Marcin Pośpiech. To był serwis Trójki. Tomek Gorazdowski, serwis sportowy. Dzisiejsze zakończenie roku w piłkarskiej ekstraklasie potwierdza, że ciekawie jest w tym sezonie. Do niedawna lider, teraz wicelider, przegrywa na swoim boisku z przedostatnim zespołem 0-4. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Zawiedzeni musieli być kibice, zawiedzeni piłkarze Górnika, którzy liczyli, że wrócą na pierwszą pozycję w tabeli. Nic z tego. Górnik Krakowia 0-4. Damian Gąsior, kędzior, pomocnik gospodarzy. Jeśli się przegrywa załóżmy 4-0, no to też trzeba docenić klasę przeciwnika. Przygotowali się do naszego meczu. Też nie zagraliśmy dzisiaj swojej piłki takiej, jaką graliśmy przez te pół roku. Trener nam dzisiaj w szatni powiedział, że z takich meczy też trzeba wyciągać wnioski i takie mecze najwięcej uczą, tak? Na pewno fajny rok dla Górnika, ale wiemy, ile jeszcze jest roboty przed nami, że nie w każdym meczu będziemy wygrywać i nie zawsze będzie kolorowo. Co zrozumiałe, bardziej zadowolony był Krzysztof Piątek, napastnik Krakowi. Wiedzieliśmy, po co tu przyjeżdżamy i mieliśmy na to dobrą taktykę. Wiedzieliśmy, jak Górnik gra, jakie ma słabości. W 100% je wykorzystaliśmy, bo wiadomo, gdzieś tam te wcześniejsze mecze nam szczęścia brakowało. Ale fajnie, fajnie, że dzisiaj wygraliśmy tak okazale, bo będziemy mieli lepszą zimę. Odetchnął też przed świętami trener Krakowi Michał Probierz. Praca wisiała na włosku, znając prezesa Filipiaka. W tabeli prowadzi Legia, ma 2 punkty przewagi nad Lechem, Górnikiem i Jagiellonią. Krakowia właśnie wydźwignęła się z przedostatniej pozycji. Ostatnia jest Pogoń, a przed nią jeszcze Piast. Siatkarze też próbują grać na zapas. Siatkarze BBTS-u Bielsko-Biała przegrali z Wartą Zawiercie 2-3 w meczu 15. kolejki Ekstraklasy, która dopiero będzie. Zadowolony, bardzo zadowolony był drugi trener Warty, Dominik Kwapisiewicz. Jesteśmy zadowoleni, bo wiedzieliśmy przyjeżdżając tutaj, że to nie będzie spacer, nie będzie łatwy mecz. Bielsko tak naprawdę ma nóż na gardle i teraz każdy punkt to jest dla nich być może być albo nie być w tej ekstraklasie. My dzięki temu zwycięstwu trochę oddalamy się od tego dołu. W tabeli zdecydowanie prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Na koniec wyobraźmy sobie, że nie ma stycznia, nie ma lutego i igrzysk, marca, kwietnia i maja i od razu są piłkarskie mistrzostwa świata. Polacy właśnie wybierają się do swojej bazy, do Soczi, wszystko gotowe. No ale to mamy grudzień, a nie czerwiec. Pracownicy Centrum Treningowego Sputnik Sport zapewniają, że murawy na boiskach, szatnie i siłownie przygotowane zostaną na najwyższym poziomie. Nawet trawę już przystrzygamy do takiej wysokości, o jaką prosił trener Adam Nawałka, opowiada Polskiemu Radiu główny specjalista dbający o murawę Gleb Gutiejew. Przygotowujemy teraz centralne boisko. Oglądał je trener Adam Nawałka i prosił, aby w niektórych miejscach murawa była gęstsza. Nasi pracownicy nieustannie dosiewają trawę i podsypują piasek, żeby boisko odpowiadało najwyższym standardom FIFA. Samym wysokim standardem FIFA. Dodatkowo w Sputnik Sport przygotowano drugie boisko przeznaczone do zajęć indywidualnych, a także sale wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia treningowe. Soczi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sport jutro po godzinie 7:00. Zapraszam. Uwaga na mgły, lokalnie marznące. Na południowym wschodzie i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu i od -7 stopni do -3 w rejonach podgórskich, przeważnie od -12 do -7. Trójka. Program trzeci. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. Za 6 dni Wigilia. W kościołach przygotowywane są szopki. To jest mocna strona polskiego katolicyzmu. Do najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych należą szopki w kościołach braci kapucynów. Pewnie dlatego, że są to szopki ruchome. Krakowscy bracia już w połowie XIX wieku animowali postaciami i zwierzętami adorującymi narodziny Pana. Już w naszych czasach utrwalił się też zwyczaj umieszczania postaci nam współczesnych. Dominuje oczywiście Jan Paweł II. W 2010 roku w kościele przy Miodowej w Warszawie pojawił się w szopce fragment ogona samolotu Tu-154, tego, który rozbił się pod Smoleńskiem. W zeszłym roku z kolei bracia umieścili w szopce figurkę błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, patrona roku, który za kilka dni pożegnamy. Dzisiaj jeszcze będzie o Honoracie Koźmińskim mowa. To naprawdę fascynująca postać. To zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat w wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding-dong, dziś do drzwi dzwon, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Ding-dong, wesoło. Dźwięki historii. 18 grudnia 1529 roku Sejm Walny wybrał na króla 9-letniego Zygmunta Augusta. Za życia i na życzenie panującego Zygmunta Starego oraz matki królewicza Bony Sforcy. 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka urodził się Adam Mickiewicz. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Fragment inwokacji pana Tadeusza czytał Tomasz Marzycki. W Wigilię Bożego Narodzenia 1818 roku w Oberndorf w Austrii po raz pierwszy wykonano kolędę Stille Nacht. Słowa pieśni napisał ksiądz Józef Mohr, a melodię organista Franz Xaver Gruber. 19 grudnia 1914 roku władze austriackie oficjalnie powołały do życia pierwszą brygadę legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Tekst pieśni powstał już po jej rozwiązaniu. W Wigilię Bożego Narodzenia 1914 roku pod Ypres w Belgii niemieccy i brytyjscy żołnierze przerwali działania zbrojne i opuścili okopy, żeby wspólnie śpiewać kolędy. 20 grudnia minie setna rocznica powstania Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do spraw walki z kontrrewolucją i sabotażem, ČK, odpowiedzialnej za masowe represje wobec tzw. wrogów ludu. Na czele komisji stanął Feliks Dzierżyński. Może taki krótki cytat. ČK to nie sąd. ČK to obrońca rewolucji. Winna troszczyć się wyłącznie o jedno, o zwycięstwo. Nawet jeśli jej miecz przy tym spadnie przypadkiem na głowę niewinnych. Czyli filozofia masowego terroru. Mówił historyk Paweł Wieczorkiewicz. 23 grudnia 1944 roku Niemcy dokonali masakry wsi Ochotnica Dolna koło Nowego Targu. W czasie tzw. Krwawej Wigilii zginęło 56 osób, w tym kobiety i dzieci. Dwa lata później, 24 grudnia 1946 roku w sowieckim więzieniu zginął generał Leopold Okulicki, ostatni dowódca Armii Krajowej. Okulicki posługiwał się m.in. pseudonimem Kobra, wspomina Adam Bień. Doszedłem do okna w swojej celi. Ja zagwizdałem sobie taką piosenkę Serce w plecaku. Chwilę potem słyszę, jaka piękna pogoda, poznaję, że to mówi Kobra. przez tydzień rozmawialiśmy ze sobą. Nikt nam nie przeszkadzał. Nikt. I wreszcie przyszedł taki dzień, którym odpowiedział, wiesz, ja myślę, że mnie jutro to już stąd zabiorą. Głos jego już przestał istnieć. 23 grudnia 1981 roku w Hucie Katowice po 10 dniach oblężenia przez oddziały milicji i wojska zakończył się strajk kilku tysięcy pracowników. Tego samego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan ogłosił sankcje gospodarcze wobec PRL i Związku Sowieckiego jako państwa faktycznie odpowiedzialnego za stan wojenny. My na Zachodzie musimy zrobić więcej niż tylko potępić zamachy na ludzką wolność. O naturze tej walki nie będzie decydować siła militarna, ale rozwiązania duchowe i wiara w przyszłą wolność. Ten sam prezydent zniósł sankcje ponad 5 lat później, w lutym 1987 roku. Do kalendarium zaprezentowanego przez Magdę Karczewską dodam jeszcze datę 20 grudnia 1922 roku. 95 lat temu Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego. Najmniej o nim wiemy spośród wszystkich prezydentów, tylko trzech, II Rzeczpospolitej. Dlatego warto sięgnąć po bardzo osobiste wspomnienia Wojciechowskiego, wydane niedawno przez Muzeum Historii Polski. Historie jak z książki. Brat Grzegorz Filipiuk jest dzisiaj gościem programu Historie jak z książki. To inauguracja. Nigdy nie było duchownego w moim programie. Serdecznie witam. O, bardzo mi miło, że jestem pierwszy. Szczęść Boże, brat Grzegorz. Mamy powód, żeby z duchownym dzisiaj rozmawiać, ponieważ będziemy też o duchownym rozmawiać. Honoracie Koźmińskim. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Dla wielu to może być zaskoczenie, ale Honorat Koźmiński też jest patronem 2017 roku. Obok Honorata Korzeniowskiego, Kościuszki, Rzeki Wisły. Kogo jeszcze mi został? Świętego brata Alberta. Brata Alberta i Józefa Piłsudskiego. Także Honorat Koźmiński. Troszkęśmy o tym zapomnieli, ale pod koniec roku przypominamy. Gdyby tak brat miał powiedzieć Honorat Koźmiński takimi dwoma, trzema słowami, to jak? Przede wszystkim zakonnik kapucyn. To jest jego pierwsza rzecz, bo powołanie. Na tym budował całe swoje życie, ale wcześniej też możemy powiedzieć architekt, student architektury w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Także wielki spowiednik. My znamy ojca Pio Świętego, no, wspaniałego spowiednika. W XIX wieku mieliśmy polskiego ojca Pio, ojca Honorata, który nawet wykonał specjalny konfesjonał, żeby móc spowiadać w zamknięciu. Pisarz. Pozostawił po sobie mnóstwo rękopisów. Wiele z nich za jego życia zostało wydanych. Pisarz nie tylko religijny, ale także społeczny, a więc społecznik. Nauczyciel, katecheta, uczył na pensjach w szkole. Pielgrzym, pielgrzymował na Jasną Górę w czasach zaborów, organizował pielgrzymki do Matki Bożej. To on także ustanowił święto Matki Bożej Częstochowskiej. No, może za odważne powiedzenie ustanowił, ale zmobilizował przeora Paulinów na Jasnej Górze, żeby takie święto powstało. I jeszcze bardzo ważna funkcja, jaką spełniał, kapelan 10. pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Na pewno niektóre z tych punktów rozszerzymy, to jest oczywiste w tym programie. Program jest książkowy generalnie, Historia jak z książki, on się przecież nazywa. I mamy też książkę, której autorem jest błogosławiony. Ono się nazywa Przesłanie z Getrzbałdu. Powstało bardzo, bardzo dawno temu, 140 lat temu, a zostało dopiero teraz wydane. Ciekawe dlaczego teraz? A to ciekawa historia w ogóle z tym wydaniem, dlatego że ja, będąc archiwistą i zajmując się rękopisami ojca Honorata, wiele razy przeglądając te niewydane właśnie rękopisy, zwracałem uwagę często na przesłanie z Getrzbałdu i tak sobie marzyłem, mówię, kiedyś może zostanie to wydane. No i rzutem na taśmę, tak mówiąc kolokwialnie, zostało to wydane właśnie na zakończenie roku 140. rocznicy. Którego brat jest koordynatorem, o czym może nie powiedziałem, tego roku. Tak, a to nawet nie chodzi o rok Honorata, tylko chodzi o obchody 140-lecia objawień w Getrzbałdzie. I udało się, wydawnictwo Fronda nam pomogło i wydaliśmy, zainteresowali się też tą książką. Dzięki temu ktoś, jak już nie będzie mógł przejść przez wszystkie objawienia, to przesłanie z Getrzbałdu, które jest, to znajdzie czyli sporo informacji o samym Honoracie we wstępie i w tej książeczce. Kilka dni temu byłem na Cytadeli. Tam jest cela jedna z cel na Cytadeli, tam gdzie Rosjanie po 1830 roku więzili polskich bojowników, patriotów i tak dalej, i tak dalej. Był też Honorat Koźmiński w tej celi i tam są zupełnie niesamowite słowa o tym przemianie jego. Proszę to powiedzieć. Jezus przyszedł do mnie do celi więziennej i łagodnie mnie do wiary przyprowadził. To są słowa, które zapisał młody jeszcze, usłyszał, może tak by trzeba powiedzieć, i w sobie wewnętrznie spotkał Jezusa jako młody chłopak. Natomiast te słowa zapisał jako dorosły, już można powiedzieć nawet starszy zakonnik w swoim notatniku duchowym, który też jest skarbem ogromnym, też mi się wydaje nieodkrytym, gdzie on, będąc jako student Szkoły Sztuk Pięknych, zamknięty z powodu podejrzenia o spiskowanie przeciwko carskiej Rosji, bo to był rok 1846, no prawdopodobnie nie, bo mu nie udowodniono nawet jego spisku. Gdyby spiskował, to prawdopodobnie by miał jakieś powiązania i uwolniono go po 11 miesiącach z tego więzienia. Ale więc... szczęście, bo Rosjanie nie byli skłonni uwalniać. W tamtym czasie jeszcze tak nie było. Nie, to jeszcze było. Nawet wzywali do kapłana, do każdego skazańca, więc to było niesamowite. Później ci Rosjanie, nazwijmy to postrewolucyjni, czyli po rewolucji październikowej, prawda, czyli po przewrocie, tak, to wszystko było inaczej już potem. Po raz drugi pojawia się kapucyn, już jako kapucyn pojawia się Koźmiński, jako spowiednik skazańców. To ciekawe, bo to wydarzenie, właśnie jego nawrócenie właściwie, bo on wchodzi do więzienia jako człowiek niewierzący, ateista, niesamowity, młody chłopak zbuntowany, a wychodzi jako człowiek niesamowitej wiary i odkrywa swoje powołanie, wstępuje do kapucynów, dlatego że uważał, że kapucyni to są tacy surowi, taki zakon naprawdę, w którym mogę pokutować za swoje grzechy. On miał świadomość tego, że naprawdę dużo zła zrobił w swoim życiu, nie tylko w kontekście swojego życia, ale także innych namawiał do zła, bo tak napisał o sobie w tym notatniku duchowym. I potem jako zakonnik właśnie wraca do Cytadeli razem z innymi braćmi po to, żeby przygotowywać na śmierć nawet swojego współbrata, bo ojciec Agrypin Konarski, też kapucyn. Z powodu właśnie Agrypina, arcybiskup warszawski, Szczęsny Feliński zostaje między innymi, oczywiście to był jeden z powodów, także zesłany do Petersburga, gdyż właśnie się wstawił za Agrypinem Konarskim. No i właśnie poproszony przez biskupa Felińskiego, jeszcze wtedy arcybiskupa Warszawy, honorat, idzie do Cytadeli, żeby przygotować na śmierć swojego współbrata, a później także innych. To jest po powstaniu styczniowym, dopowiedzmy, po 1863 roku, kiedy honorat Koźmiński chodzi tam spowiadać. To trudna rola dla niego musiała być, ale no właśnie, dobrze mu tam pozwalano jeszcze jakoś wejść. Ale to dopiero w XX wieku Rosjanie zmienili się, o czym powiedzieliśmy. Przesłanie z Gierszwałdu, powiemy troszkę o tej książce w kontekście, bardzo bym prosił, takim historycznym. Inwokacja sama zaczyna się o Polsce. Te objawienia nie mogły być wydawane w tamtym czasie. Nie można było o nich pisać w zaborze rosyjskim, ponieważ były traktowane jako przejaw powstania narodowego. Zaraz po przerwie będziemy właśnie o tym mówić. Whisper. like foam on a river. Pity, you're the whole that written in living. In my book of dreams, in my book of dreams, in my book of dreams. Brat Grzegorz Filipiuk jest dzisiaj gościem programu Historie jak z książki. Brat jest m.in. koordynatorem roku błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Ten rok dobiega końca, ale zdążyliśmy jeszcze powiedzieć o Honoracie Koźmińskim. Zdążymy. Ta książka, książeczka, to nie jest duże dzieło, zaczyna się takim przesłaniem do Polaków, inwokacją do Polaków. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni Koźmiński pokazuje, jak strasznie mu leży na sercu Polska, może najbardziej. Obudź się, ludu lechicki. To są pierwsze słowa tej książeczki, która pokazuje, jak Honorat wykorzystuje te objawienia w Gierszfałdzie, właśnie na Warmii, do tego, żeby coś Polakom przekazać. No, nie przekazał, bo nie zostało to wydane, ale widać ze wstępu, że on chciał to jakoś wydać. Wiadomo, że wtedy wydawać nie można było, tak jak to już zaznaczyliśmy, ale nawet w tym rękopisie ojciec Honorat, tam gdzie Polska na przykład, nie używa tylko słowa P, litery P, prawda? Więc nie pisze pełnej nazwy, chcąc jakby zachować pewną konspirację, pewne ukrycie. Brat cytował Lechici, obudźcie się, tak? Obudź się ludu, tak? Obudź się ludu. Lechicki. Obudź się ludu, Lechicki. Mówiąc obudźcie się, czy jak definiował stan Polaków? Czemu obudźcie się? No, chodziło o to, żeby Polacy nie stracili, po przede wszystkim wiary, nie stracili także zapału do tego, żeby bronić polskości. Ale nie myślał o kolejnym powstaniu, nie, raczej nie, w ogóle Honorat nie był właśnie, nie był człowiekiem, który był za zrywem zbrojnym. Oczywiście służył tym, którzy oddawali życie, tak właśnie w Cytadeli, ale jak sam uważał, że Polacy powinni dbać o wychowanie, o cnotę, o obyczaje dobre. On mówił tak, że Polska była silna wtedy, to są jego dosłowne słowa, kiedy była wiara, kiedy były bardzo surowe obyczaje i kiedy była bardzo silna pobożność. Wtedy Polska była silna. Kiedy to upadło, to po prostu traciliśmy. Czyli definiuje, że po powstaniu styczniowym coś się złego stało z Polakami. Nawet nie chodzi o to, że po powstaniu styczniowym, tylko były takie tąpnięcia po powstaniach, prawda? Kiedy ludzie tracili jednak tą nadzieję, prawda? Bo kolejne powstanie, które nie przynosi skutku, które nie... No nie, nie i tracili wiarę? Tak, tracili różne, no przede wszystkim nadzieję, tak? Bo wiarę też oczywiście, ale tracili nadzieję. On sam zresztą widział po sobie, jak doświadczył takiej sytuacji, kiedy odszedł od obyczajów, od Boga, od tradycji, od wychowania, które przekazali mu jego zresztą bardzo pobożni, ale też bardzo patriotyczni rodzice. No i on chce w ten sposób pokazać, słuchajcie, mimo tego, że jest ciężko, mimo tego, że jest zabór, mimo tego, że nie możemy pewnych rzeczy robić, nie możemy spać. Mamy cały czas pracować. I to jest taka sytuacja też ciekawa, że kiedy ojciec Honorat pisze ten rękopis, to są właśnie, to jest czas objawień. 1877 rok. I właściwie on nigdy nie był w Gierszfałdzie, to też ciekawa rzecz. On nie widział tego, a pisze to tak, jakby tam wszystko widział, jakby każdy kamień znał. Powiedzmy, że objawienia w Gierszfałdzie były przez Kościół zaakceptowane, mówiąc takim laickim językiem, a nieczęsto to się zdarza, bo Kościół jest w tym bardzo ostrożny. Tam to zostało zaakceptowane. W Gierszfałdzie mówi się, w trudnym miejscu dookoła są protestanci, Niemcy, a to na fragmencie polskiej Warmii, tym bardziej... To jest wzruszające. Co jeszcze jest w tym przesłaniu? Przesłanie religijne, to można powiedzieć, jest jedno. Tak przynajmniej wyczytałem, ale duchownego mam naprzeciwko, to poprawi. Mówi głównie, pamiętajcie o Maryi, pamiętajcie o modlitwie do Maryi. Różańcu. O różańcu. Tak, się. To jest to przesłanie też. I to jest właśnie jedno, prawda? Tam nie ma nawoływania czegoś więcej i to jest podstawowe. Czy coś jeszcze takiego, co... o czym mogliby się dowiedzieć Polacy z tej książeczki, gdyby wtedy przeczytali? No świetna rzecz, przede wszystkim opisuje wizytę Polaków u papieża Piusa IX. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, bo papież Pius IX był w tamtym czasie internowany. On siedział w Watykanie, ale nie mógł nawet swobodnie chodzić po Rzymie. I on, przyjmując Polaków, można powiedzieć, że rozumiał sytuację naszą. Solidaryzował się bardzo. I honorat też widzi jakby pewien znak, że najpierw ta wizyta, a później nagle się odbywają objawienia w Gierszfałdzie. Jakby taka odpowiedź, ciąg dalszy, prawda? Papież umacnia najpierw Polaków, którzy do niego przychodzą z wizytą, a nagle potem w tym właśnie tym morzu, można powiedzieć niemieckim, bo ta malutka właśnie wioseczka Gierszfałd była polskojęzyczna, a w kółko właściwie Niemcy, zabór pruski, nagle Maryja przemawia do Polaków i umacnia, bo to chodziło o to, żeby przekazać też nie tylko religijność pewną, nie tylko wiarę, ale właśnie umocnić ducha Polaków. Trochę się to nie udało, no bo nie było tego tekstu, ale za to honoratowi Koźmińskiemu udawały się dziesiątki innych rzeczy. Sam będąc, nazwijmy to internowanym, koło Modlina, prawda? Zakony były skasowane po powstaniu styczniowym, a jemu się udało, no taka działalność takich ukrytych zakonów. Może to paradoksalnie zabrzmi, ale żeby otworzyć coś, to honorat jeszcze bardziej się zamknął. Bo w 1871 roku, czyli jeszcze 6 lat przed napisaniem tej książeczki o Gierszfałdzie, czyli widzimy, że to już było w tym czasie, kiedy on był właśnie internowany, Rosjanie zabronili w ogóle zakonnikom w Zakroczymiu, właśnie koło Modlina, wychodzić na zewnątrz, działać w jakikolwiek sposób duszpastersko. I honorat co robi? Projektuje jako architekt. Umiał to zrobić. Porządny, drewniany konfesjonał, zamykany. Także nie można było do niego wejść od zewnątrz. I Rosjanie, którzy chodzili po kościele i sprawdzali ludzi, którzy kontrolowali, nawet przeglądali książeczki, zaglądali kobietom do torebek, inwigilowali bardzo mocno, nie mogli wejść do tego konfesjonału. I on tak to zrobił, że mógł swobodnie spowiadać. I co się dzieje? Okazuje się, że do niego przychodzą kobiety, jak to się czasami mówi, pobożne i wpływowe, takie, które mają pragnienie. Na przykład pójścia do zakonu też. I one chciały na początku wyjeżdżać za granicę i mówić, my tam znajdziemy, bo w Polsce nie można było wstępować do zakonów. Kasowano właśnie, tak jak pan powiedział, te zakony, żeby nie były takim nośnikiem patriotyzmu, polskości, języka i wszystkich tych sił, które miały właśnie tę niepodległość Polakom w końcu przynieść, prawda? Zachować przynajmniej na tamte czasy, które były bardzo trudne. No i okazuje się, że honorat mówi, nie wyjeżdżajcie. I zakłada zakony. Jak to robił, nie wychodząc? No po prostu w czasie spowiedzi kontynuował, jak ktoś raz do niego przyszedł, to kontynuował później kierownictwo duchowe, czyli prowadził te, mówiąc tak pobożnie, duszyczki, tak, te niewiasty, ale i też mężczyzn, którzy okazało się, że zjeżdżali się z całego Królestwa Polskiego i z zagranic nawet do honorata, żeby się u niego spowiadać. Czyli musiał mieć w sobie coś, co przyciągało. Jakiś taki magnes, można by tak po ludzku powiedzieć, który przyciągał tych ludzi. Jest rok, jeszcze parę tygodni potrwa honorata Koźmińskiego, błogosławionego honorata Koźmińskiego, bo musimy powiedzieć, że oczywiście to też była ulubiona postać Jana Pawła II, jak brat Chmielowski. Podobne rzeczy znajdował w tych postaciach ze sobą, prawda? Coś takiego? No, jest. Związani z powstaniami, żyjący w tym samym czasie. Przecież oni umierają jeden po drugim. Ojciec honorat umiera 16 grudnia 1916 roku. Brat Albert 25 grudnia. Boże Narodzenie. Tak, dokładnie parę dni później. Oczywiście był młodszym troszeczkę od ojca honorata, ale jedną rzecz trzeba powiedzieć tutaj, że brat Albert, święty brat Albert, został przyjęty do trzeciego zakonu kapucynów w Krakowie. Także my mamy związki też z bratem Albertem. Jakby o bracie honoracie Koźmińskim, ojcu honoracie Koźmińskim jest mniej wiadomo, chociaż ten rok obfitował w różne wydarzenia. Dwa słowa jeszcze o tym roku, jak wam to wyszło? No, my się uczymy honorata, myślę, na nowo odkrywać, bo do tej pory był znany jako przede wszystkim założyciel zgromadzeń, a trzeba było odkryć to, co na początku audycji powiedziałem, czyli właśnie zobaczyć, że on był pedagogiem niesamowitym. On współpracował chociażby ze słynnym Stanisławem Jachowiczem. Oczywiście o wiele młodszym od niego był, ale uczył katechezy jego dzieci. Uczył się od niego też jako starszego, można powiedzieć, no ojca, bo wtedy już ojca swojego nie miał, bo zmarł dosyć wcześnie. Trzeba było go odkryć jako patriotę, czyli pokazać jego patriotyzm, a więc my często mówimy, chociażby w kontekście teraz zbliżającego się tego roku poświęconego stuleciu niepodległości, odzyskania tej niepodległości, że przede wszystkim pamiętamy o ludziach, którzy walczyli zbrojnie. trzeba pamiętać też, i myślę, że to też przy okazji Ojca Honorata wyszło nam, żeby pokazać człowieka, który buduje od podstaw, ta praca organiczna, ten pozytywizm, ta troska o człowieka. To niesamowite. Teraz na ostatnim sympozjum, które odbyło się na Kulu w Lublinie, właśnie chcieliśmy to wydobyć i ukaże się niedługo publikacja z tego sympozjum, która będzie poświęcona Ojcu Honoratowi w różnych aspektach jego życia. No jako pisarz, no to też jest ewenement. Planujemy, to od razu mogę zapowiedzieć tutaj na falach radia, że planujemy wydać teksty Honorata poświęcone niepodległości, patriotyzmowi, tym wszystkim rzeczom, które tak bardzo kochał Honorat i związał właśnie z tą właśnie ciekawą walką, bo taką niezbrojną, ale tą bardzo systematyczną, tak jak biskup Stanisław Gall, biskup polowy, powiedział o Honoracie w biografii, o nim we wstępie do tej biografii, Honorat był bohaterem dnia codziennego. To jest piękne określenie tego człowieka. A tak pięknie mówił o Honoracie Koźmińskim brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Współbrat brata Honorata, ojca Honorata. Z Warszawy, który był dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Dziękuję za tę wizytę i za słowo o Honoracie Koźmińskim. Wiemy trochę więcej, teraz i nasi słuchacze. Dziękuję bardzo. Ja dupej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja dupej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja dupej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jajob dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A jajob dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A jajob dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Historie jak z książki. Długo by wymieniać przedmioty, które wynaleziono i z powodzeniem wdrożono w okresie średniowiecza. Choćby w uprzęż końską, która zrewolucjonizowała transport, okulary, wiatraki, etc., etc. Profesor Michał Kopczyński obnaża stereotypy ciemnego średniowiecza. Jak do tego się ma problem umiarkowania? Profesor Michał Kopczyński. Wiara, nadzieja i miłość to cnoty teologiczne, nadprzyrodzone, pochodzące z łaski Bożej. Ci, którzy ich doświadczają, powinni kierować się w życiu cnotami kardynalnymi, czyli sprawiedliwością, męstwem, roztropnością i umiarkowaniem. I jeśli kto miłuje sprawiedliwość, jej to dziełem są cnoty, uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu, czytamy w biblijnej Księdze Mądrości. Wymienione powyżej umiarkowanie, roztropność, sprawiedliwość i męstwo, owe cztery cnoty kardynalne, winny stać się moralnym imperatywem każdego człowieka dążącego do doskonałości. Zwróćmy uwagę na jedną z nich – umiarkowanie. Umiarkowanie po łacinie temperantia lub modestia polega na użyciu rozumu w celu zapanowania nad przyrodzonymi człowiekowi popędami, takimi jak głód pokarmu lub napoju, czy instynkt seksualny. Poddanie ich rozumowi pozwala zachować równowagę między brakiem a nadmiarem. Do czego doprowadzić może nadmiar pokarmu, napoju czy seksu, łatwo sobie wyobrazić. Ich brak lub niedostatek oznacza z kolei cierpienie. Tylko rozum pozwala człowiekowi przyjąć odpowiednią postawę, taką, która nie będzie utożsamiała niedostatku z cierpieniem. Idąc śladami Arystotelesa, święty Tomasz z Akwinu utożsamiał umiarkowanie z pięknem i twierdził, że dzięki przestrzeganiu tej cnoty człowiek odróżnia się od zwierzęcia. W ikonografii cnotę umiarkowania uosabiała zwykle młoda kobieta, trzymająca w jednej ręce kielich wina, a w drugiej dzban z wodą, którą owo wino rozwadniało. W połowie XV wieku w północnej Europie pojawia się jednak nowy sposób przedstawiania umiarkowania. Nadal jest to młoda kobieta, ale już bez kielicha i dzbana. Późnośredniowieczna temperantia na głowie nosi zegar mechaniczny, na usta założoną ma końską uzdę, w dłoni trzyma okulary, na butach ma ostrogi i stoi na skrzydłach wiatraka. To dość pokraczne przedstawienie ma głęboki wymiar symboliczny. Zegar oznacza punktualność, uzda powściągliwość w mowie, okulary to przenikliwość, ostrogi dojrzałość, a wiatrak przedsiębiorczość. Tak przedstawiona temperantia stała się patronką siedmiu sztuk wyzwolonych oraz generalnie nauki i techniki. Wszystkie przedmioty, które przybrana jest temperantia, należą do wielkich wynalazków średniowiecznej Europy. Uprzęż końska, którą symbolizuje uzda, zrewolucjonizowała transport. Okulary wynaleziono na przełomie XIII i XIV wieku we Włoszech. Choć nie umiano jeszcze diagnozować wad wzroku, a dobierając okulary kierowano się głównie wiekiem pacjenta, to przyczyniły się one do wydłużenia aktywności zawodowej zarówno studiujących księgi uczonych, jak i zwykłych rzemieślników. Wiatrak to z kolei konstrukcja XII-wieczna, przyniesiona do Europy ze wschodu przez krzyżowców i tutaj znacznie udoskonalona. I wreszcie wynalazek chyba najważniejszy, a więc zegar mechaniczny. Zegar mechaniczny pozwolił mierzyć czas bez oglądania się na coroczny zmienny rytm długości dnia i nocy. Jest rzeczą charakterystyczną, że z chwilą upowszechnienia zegarów wieżowych w XIV stuleciu Europejczycy zrezygnowali z systemu godzin o nierównej długości dostosowanych do pory roku. Technika stała się w tym wypadku narzędziem służącym ujarzmieniu natury. A nie były to wcale wszystkie wielkie wynalazki średniowiecza. Nie ma tu strzemienia, pługa z żelazną odkładnicą, podkowy, prochu strzelniczego, armaty, czy chociażby prozaicznych spodni, które w średniowieczu zastąpiły rzymskie togi. Czy ktoś jeszcze wątpi, że średniowiecze nie było wcale ciemnym wiekiem zastoju pomiędzy starożytnością i renesansem? We'll be right back. Dzieje się historia. Sean McMeekin, Rewolucja rosyjska, pod tytuł Nowa historia. Znany już polskiemu czytelnikowi specjalista od spraw Rosji, Sean McMeekin, wykazuje, że przewrót październikowy, na miano rewolucji może zasługiwać tylko lutowa, dokonał się zarówno dzięki geniuszowi taktycznemu przywódcy, jak i wskutek błędów innych prominentnych postaci oraz zbiegu okoliczności. Że ogromny wkład w rewolucję miały kajzerowski sztab generalny i berlińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wkład nieograniczony tylko do przewiezienia Lenina w rzekomo zaplombowanym wagonie ze Szwajcarii nad Bałtyk. Przed czytelnikiem, który pamięta Akademię z okazji rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, wiersze sławiące Lenina, wodza, i apologetyczne dzieła przedstawiające to wydarzenie jako nieunikniony etap w rozwoju ludzkiej cywilizacji, ożyje zapomniany nieco obraz rosyjskiego października. Młodsi czytelnicy będą mogli poznać ten zaskakujący i trochę dla nich dziwny kawał krwawej i ponurej historii europejskiego wschodu. Rewolucja rosyjska, nowa historia, to znakomita opowieść o jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń w dwudziestowiecznej historii, które tak bardzo zaważyło na historii Polski. Jest oparta m.in. na nowych materiałach źródłowych odszukanych podczas żmudnych kwerend. Podziękowania dla różnych wielu osób, które znalazły się w książce, mówią o skali trudności w zdobywaniu materiałów w rosyjskich archiwach. Kiedy myślę o fascynującym fenomenie rewolucji rosyjskiej, modlę się, by moje dzieci nie musiały żyć w podobnie ciekawych czasach. Tak pisze autor w takim memento, które wydawnictwo Bellona umieściło na pierwszej stronie książki Rewolucja rosyjska, nowa historia. Sean McMeekin. Też przeczytajcie. W naszej audycji anonsują książki i polecają Państwo historycy, dziennikarze, publicyści i także księgarze. Maciej Maroński, księgarz z Warszawy, poleca dzisiaj dla Państwa książkę Macieja Badowicza Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, XIV-XV wiek. Jest tam o produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji, a książkę o winie u krzyżaków wydał Uniwersytet Gdański. Książka jest o tyle ciekawa, że na temat Prus krzyżackich w średniowieczu powstało wiele prac. Natomiast o winie, dystrybucji wina i konsumpcji jest to chyba pierwsza praca, jak autor zaznacza, podjął się tego tematu właśnie dlatego. Autor podzielił swoją pracę na 4 rozdziały. W pierwszym mamy właściwości winorośli i etapy produkcji wina. W rozdziale drugim, podzielonym znowu na 2 mniejsze, jest produkcja wina na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku. Warunki uprawy winorośli, produkcja wina w państwie zakonnym. Kolejny rozdział to dystrybucja wina w państwie zakonu krzyżackiego i ostatni konsumpcja. Do tego mamy bogatą bibliografię, wykaz skrótów, a także spis załączników. W załącznikach znajdziemy tabele oparte o rachunki miejskie i księgi szafarskie zakonników, czyli wiemy kto, kiedy i ile kupował wina, ile też spożywał. Książka mnie zaciekawiła nie tylko ze względu na sam temat, ale też na to zastanawiałem się nad tym, na ile wino było popularne w tym okresie na naszych ziemiach, szeroko rozumianych naszych ziemiach. Jak się okazuje, w państwie zakonnym, już we wcześniejszych wiekach, XII-XIII, zakonnicy sprowadzali dużo wina, głównie z Europy Zachodniej, ale także z Bałkan, Grecji. Najczęściej pito wino reńskie, białe i czerwone, ale postanowili sobie bracia zakonni zrobić na tym interes. Więc po co sprowadzać drogie wino, które kosztuje samo w sobie? Dwa, kosztem dodatkowym jest transport, ubezpieczenie. Jak się okazało, wino było na tyle cennym trunkiem, że trzeba je było często ubezpieczać przed różnego rodzaju wypadkami, kradzieżami i tym podobnych. Co ciekawe, nawet beczki z winem często owijano specjalnym płótnem, żeby warunki atmosferyczne nie zaszkodziły. No więc sobie zakonnicy wymyślili, że sprowadzą trochę winorośli z Europy Zachodniej i wzdłuż Wisły w swoich większych miastach jak Toruń, Malbork, Sztum spróbują zacząć uprawiać tą roślinę. Jak się okazało, warunki klimatyczne i gleby sprzyjały temu i w końcu XIV wieku i jak to się dalej rozwinęło w XV wieku, produkcja wina ruszyła. Autor wykazał, często wino miejscowe nasze, toruńskie, było nawet droższe niż wina sprowadzane. Bardzo książkę polecam, jest to ciekawa lektura. Zaznaczam, książki na temat zakonu krzyżackiego, na temat Prus w tym okresie powstało ich wiele, nadal są pisane, ale na temat wina i dystrybucji wina, jak się okazuje, bardzo ważnej gałęzi braci zakonnych do tej pory nic nie było. Polecam bardzo Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku. Historie jak z książki. Już dochodzimy do końca naszej audycji. Ostatnim punktem naszego programu jest jak zwykle czytany fragment literatury albo publicystyki. Dzisiaj to jest literatura, ale taka publicystyczna. Przypomnijmy, Konrad Korzeniowski, wielki angielski pisarz, ale polskiego pochodzenia, był patronem roku 2017, wielokrotnie cytowaliśmy go, a Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie, przeczyta po raz ostatni fragment publicystyki Konrada Korzeniowskiego. Ta publicystyka jest bardzo, bardzo świeżo brzmiąca w uszach. Dziękuję Państwu. Zapraszam za tydzień na specjalny, świąteczny program Historii jak z książki. Marek Stremecki, dobranoc. Do Józefa Rettingera, Kapelhaus, 21 sierpnia 1916 roku. Kochany Józefie, jeśli chcesz wiedzieć, jakie odniosłem wrażenie z naszego spotkania z panem Clarkiem z Foreign Office dotyczącej memorandum w sprawie Polski, jest ono następujące. Biorąc pod uwagę stanowisko Clarka z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz fakt, że spotkanie nasze miało miejsce w jego gabinecie ministerialnym, nie mógł powiedzieć nic więcej niż powiedział. Przypominam sobie, że na samym początku zwrócił twoją uwagę, iż trudno jest Anglii dyskutować sprawy polskie gdziekolwiek poza Petrogradem. Chociaż Anglicy chętnie usłuchaliby życzeń Polaków. Na twoje konkretne pytanie, czy rząd brytyjski w porozumieniu z Francją aprobuje ogólnie biorąc pomysł protektoratu potrójnego, odpowiedział: niech Polacy przedstawią najpierw dokładnie sformułowane życzenie. Nie ma to być wybuch entuzjazmu, lecz racjonalna prośba. poparta przez poważnych ludzi reprezentujących możliwie najpełniej wszystkie poglądy polityczne i społeczne Polski. I dopiero wówczas sprawa przyszłości Polski może być rozważana w kategoriach memoriału, który mu doręczyłeś. Odnoszę wrażenie, że taka odpowiedź udzielona przez człowieka, którego wysokie stanowisko urzędowe zmusza do najdalej posuniętej powściągliwości, pozwala, nakazuje dalsze działanie. Twoim zadaniem jest teraz uzyskać zgodę wszystkich stronnictw polskich na ten projekt. Lepiej jest bowiem otrzymać dar bytu państwowego z ręki przyjaciół niż wrogów. Tylko w takim układzie mógłbym mieć pewność, kiedy będę zamykał oczy na tej ziemi, że Polacy nie daliby się wciągnąć w konflikt z Anglią. Germanizm i orientacja pruska w równej mierze nie dają pewności. Nawet jeśli wykluczymy germanizm jako nie do przyjęcia, trzeba brać pod uwagę fakt, że duch narodowy, ta najpotężniejsza z sił, również ma granice wytrzymałości. Polska przyłączona do Rosji zostałaby w końcu przez nią wchłonięta na drodze masakry, ugody, zwykłego nacisku ekonomicznego lub też innych nieuniknionych procesów. Porozumienie zaś w tej kwestii w żaden sposób nie odbiera na przyszłość stronnictwom swobody poczynań. Idzie teraz o to, by zacząć żyć, oddychać, a przede wszystkim by nabrać ciała. Później, tak jak w każdym wolnym kraju, rozwiną się tarcia ideologiczne w ramach istniejących instytucji. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Józef Konrad. Thank you. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki.